Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Yasemin Sohtorik İlkmen'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki konuğumuz olacak. Serkan Küçük ve Gökhan Küçük. Serkan Küçük kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı. Gökhan Küçük ise hukukçu, iş sağlığı ve güvenliği, hukuku uzmanı arkadaşlarımız. Argun, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Evet, uzun bir aradan sonra nihayet stüdyoya ulaşabildin. Evet, şimdi telefon attığımızda Serkan Küçük var. Serkan, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Koşturuyoruz diyelim. Evet. Biz bugünkü programda iş güvenliği uygulamalarında ne durumdayız? Çünkü gün geçmiyor ki iş güvenliğinin ihlaline ilişkin yeni bir haberle karşılaşmayalım. Keza yeni bir iş cinayetiyle karşılaşmayalım. Ama sonuç olarak ülkenin geldiği bugünkü noktada iş güvenliğine ilişkin uygulamaları bir de uzmanının ağzından dinlemek istedik. Ve burada tabii hem kamuda hem özel sektörde, yerel yönetim, kamuyu kastederken yerel yönetimleri de kastediyoruz kamudan bahsederken. Buralarda iş güvenliği uygulamalarında geldiğimiz nokta nedir veyahut da gerilediğimiz yer neresidir? Valla herhangi bir sıkıntı yok iş güvenliği alanında diyebileceğimiz günlerin gelmesi umuduyla diyerek başlayayım söze. Durumumuz öyle değil tabii. Hani trafik bir laf var ya, memleketin içinden geçtiği bu zor zamanlarda diye. Ekonomik anlamda yaşanan çeşitli sıkıntılar, işte siz de takip ediyorsunuz, büyük firmaların konkordata ilan etmeleri ve benzeri süreçler bir takım refleksleri beraberinde getirir. Maliyet tasarrufu anlamında maliyet tedbirleri devreye girer ve bazı hizmetlerde kısıntı yoluna gidilir. Bu dönemde öyle bir dönem. İş güvenliği, işçi sağlığı meseleleri de bundan nasibini alan bir nokta da var olan sorunların üzerine işte katmerlenmiş olarak bir de son bir yıldır da böyle bir şey eklenmiş oldu. Dolayısıyla Mehteran şeyiyle deliği gibi ilerlemeye çalışan bir alan işçi sağlığı, iş güvenliği alanı. Şu anda da o Mehteran'ın iki adım geriye gittiği fazları yaşıyoruz. İleriye tekrar gider miyiz? Gideriz. Burası Türkiye, yani bir yandan da çok umutsuz, çok kötü olmamak lazım. Ben böyle seri bir şekilde konuşuyorum. Tabii dinliyoruz. Bir şey tabii. Olursa lütfen hemen devreye girin. Şimdi 2012 yılında bir kanun çıktı. Bu kanun öncesinde de bir takım kıpırtılar vardı. Türkiye-Avrupa Birliği uyum sürecinin hızlanmış olduğu yıllarda bu alanda hızlandı. Ve 2012 yılında da aslında önemli bir şey oldu. Türkiye'de işçi sağlığı iş güvenliği adına bir kanun çıktı. Bu bir kazanım mıdır? Bu açıdan, bu gözlükle bakarsanız evet, kazanımdır. Hani merdivenin basamaklarını tek tek çıkacağız. Dolayısıyla bu bir basamağa tekabül eden bir şeydir. Bu kanun beraberinde hem teknik anlamda, hem idari anlamda, hem kamusal denetim anlamında bir takım yeni düzenlemeler. Bu düzenlemeler topyekun çok mu kötü? Hayır. Bunu söyleyemeyiz. kanunun getirdiği olumlu en azından teorik olarak şeylerdir. Gündemimize geldi. Bugün sizle böyle bir radyo programı yapıyor olmamızda bile aslında bu tür yapılanmaların, kanun çıkmasının vesairesinin bir önemi var. Böyle baktığımızda ben karamsar değilim. Türkiye pek çok alanda bazı adımları 2000'li yıllarda atmak durumunda kalmış değilse bu bizim gerçekliğimiz. Dolayısıyla sistemsel anlamda ben bunu bir kazanım olarak görüyorum. Tam kurulan sistemin eksikleri var mı yok mu meselesinde matematik orada çeşitli kerelerde ifade ettiğimiz gibi sistemin bir kuruluşunda, sistemin kendisinde, iki uygulanmasında, üç denetlenmesinde hala sorun var. Ve sistemin yükünün omuzlarına yüklendiği bir takım günah keçileri ortaya çıktı. İşte iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri vesaire. Sistem bunun üzerinden yükülmeye çalışılıyor. OSGR gerçeği var. Sistem bunun üzerinden yükülmeye çalışıyor. Yani sistemin kendisini biz bir şekilde günün birinde uygun bir hale getirir miyiz sorusu bu bizlerle alakalı. Sivil vatandaşlarla, devlet memurlarıyla, politikacılarla, siyasi erkekle alakalı bir şey. Oralarda pek umut var olmasam da su akar yolunu bulur çerçevesinde bir kere büyük endüstriyel kuruluşlar ve büyük hizmet kuruluşları işçi sağlığı, iş güvenliğine yatırım yapmanın, bu konuda önlem almanın gerekliliğini kavramış durumdadır. Bu önlemleri bazıları naifiyle alır, bazıları işte çok alamaz. Ama bunu piramidin tepesi gibi tanımlarsak, burada aslında şu anda Türkiye'de işçi sağlığı, iş güvenliği alanına ilişkin o sistemin unsurlarını hayata geçiren büyük endüstriyel kuruluşlar, çok tehlikeli kuruluşlar ve benzerler. Onun altında COBİ'lerde bu iş sulandırılmaya başladı. Daha alttaki esnaf vesaire gibi şeylerde ise zaten odalar, borsalar birbirini tavrını koydu. Ya dedi bu kadar Anadolu kaplanları, aslanları şahlanmak istiyor. Ekonomik kriz var, iş güvenliği falan bunlar önemli değildir dedi. Kanunu hadde erteliyor. Dolayısıyla bu kanunun uygulamasını erteliyorlar değil mi? Aynen, uygulamasını erteliyorlar. Denetim buralarda çok zor, denetim yapılmıyor. Ve o sizin iş cinayetiyle bahsettiğiniz pek çok aslında kazada buralarda meydana geliyor. Bunda bilinen bir şeydir. Hani kazaların, iş kazalarının çok büyük çoğunluğu COBİ6 diye nitelediğimiz işletmelerde yapılır. COBİ'ler böyle biraz daha yapalım yapmayalım kararsızlar, sisteme uyalım ama çok da uymayalım, inanmamışlar. Günün birinde inanırlar mı? İnanabilirler. Çünkü bu sürekli artık okul müfredatına girecek, bir sürü mühendisi olacak, bu işin doktoru olacak falan. O işte biraz ben daha zaman görüyorum belki bir 10 yıl sonra COBİ'lerde de daha bilinçli bir şey göreceğiz. Ama dediğim gibi esnaf ve sanatkarlar odaları çerçevesinde belki örgütlenen daha ufak çerçeveli iş yerlerinde aslına bakarsanız işte hepsinde işçinin eğitim alması, işe girişte sağlık kayıtlarının olması, risk analizlerinin yapılması, bir bakkal dükkanının, bir berberin acil durum planı hazırlaması gibi zorunluluklar var. Bunlar bir gün layıkıyla yapar mı? Bu dünyada da zor bir iş. Bizim ülkemizde de zor olacak. Belki bir gün yapabilir. Ama buralara yönelik şimdi şeye başladılar. Yani kanun çıktığından beri ertelene buraları biraz şey yapıyorlar. Bu yasal olarak erteleniyor değil mi? Yani Yasal olarak. Yürürlüğe yani girme tarihi ertelenme. Uygulamada da karşılığı çok olmuyor. Hani ne oluyor? Bir tane ölümlü iş kazası oluyor. İşte diyelim ki elektrik tesisatçı mahallede var. Canında çalıştırdığı birisi elektriğe kapıldı. O zaman o elektrik tesisatçısı herhalde dükkanı kapatmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirseniz de. O işin hukuki boyutu yıkanmaya sorarsınız o kısımlarını. Ama kamuya sorarsanız kamu bu işe yerel yönetimler düzeyiyle birlikte daha samimi bir şekilde inanmaz. Benim gözlemim o. Yapılan uygulamalar var ama kamu değerlendirmeler bağımında sürekli olarak geliyor. Yani devlet kendi çıkardığı kanunun, kendi kurduğu sistemin uygulanması konusunda işte Türkiye'de 2 küsur milyon SGK'ya kayıtlı iş yeri var. Bunlardan 200-300 binini habire zorlayıp duruyor. Ve bunlar da işte bir şey olduğunda basında da vesaire karşılığı bulunan o piramidin tepesindeki yapılar. Onun altındakilerini pek görmüyor, görmek istemiyor. Asıl sıkıntımız biraz oralarda. Belediyeler bu işi görmüyor. İşte kamu kuruluşları henüz görmüyor diyelim. Geldiğimiz nokta itibariyle üstüne bir de ekonomik kriz gibi yani gerçekçi de olan bir bahane eklendiğinde işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki uygulamaların layıkıyla hayata geçmesinin önünde bir engel teşkil etmiş oluyor. Böyle toparlasam olur mu? Evet. Serkan Bey, Argun ben. Bir aklıma takılan bir husus var. Bizde yasal mevzuat açısından kağıt üstünde pek çok şey olması gerektiğine yakın veya olması gerektiği gibi ilan edilir. Ama iş pratiğe gelince bir sürü vahim sapmalar ortaya çıkar. Bu açıdan tabii işin zorlanması, denetlenmesi meselesi gündeme geliyor. Siz de işte piramidin ancak tepesinde daha kurumsallaşmış, daha büyük çaplı teşkilatlarda, şirketlerde, firmalarda veya kuruluşlarda bu biraz daha yol aldı uygulanması. Ama gidin işte Bağdat Caddesi'nde yüzlerce inşaat vardır. İşte baret takan, güvenlik eğitimi alan filan insan bulmakta zorluk çekersiniz. Bak oralara yetişecek sayıda da denetçi yoktur. Değil mi? Öyle bir sorunumuz da var hala galiba. Şimdi yani bir bakış açısıyla bu çok dillendirilir. Evet, böyle bir sorunumuz var. Ama ben temelde başka bir itiraz şekillendiririm buna. Çünkü bu bir polisiye tedbirdir. Hırsız kaç, işte fazı tut. Yani her inşaatın başına bir müfettiş gitmesi bizim gibi ülkelerde kaynak israfından başka da bir şey olmayacaktır. Vaka hiçbir denetmenin olmadığı bir denetçinin olmadığı bir üretim veya hizmet sektörü düşünelim. Önce orada çalışan kendi sağlığını, kendi güvenliğini riske atacak bir işi yapmam ben arkadaş deme evet. kültürüne sahip olacak. Ondan sonra işveren bunu ciddiye alacak ve başka birisini de bulamayacak yaptıracak. Evet, yapalım. Dolayısıyla, evet. Bu şimdi ideal. Ama öteki ilk söylediğiniz biraz bana tehlikeli geliyor. Yani her yere müfettiş, her yere denetim, her yere şey. Dolayısıyla bu benim geliştirilmesini önemli bulduğum aks aslında hep söylüyorum. İşte güvenliğe yaptığımız top şeylerde de açık radyo çerçevesinde de olsun, diğer alanlarda da olsun. Ya bu bir güvenli yaşam kültürüdür. Bunun demokrasi mücadelesiyle ilişkisi var. Savunulmasıyla, evet. Sağlık, kentle, çevreyle, insan haklarıyla çok ilişkisi vardır. Evet. Dolayısıyla asıl şimdi şöyle sorayım soruyu. Sizin evinize hiç denetçi gelmiyor. Ama soru şu, yangın söndürme cihazınız var mı yok mu? İşte Güven abi deprem konusunda 99'dan beri inanılmaz bir iş yapıyor. Yani belki bir eşi örneği yoktur bilmiyorum yöntemlerinde. Güven abinin evinde eşyalar sabitli değil. Muhtemelen sabitlenmiştir depreme karşı vesaire. Bu neden bu başka bir şey işte. Yani denetçi gelmiyor evlerimize. Hepimizin bu konuda bir serbestliği var. Kimimiz yapıyoruz, kimimiz yapmıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu evet denetimde de eksiklikler var. Onu da öyle kapatayım. Ama bir yandan da ya illaki denetlenmek zorunda mıyız bu memlekette? Peki bir de şeyi sorayım. Bu meslekler sertifikasyonunu mecburi hale getirildi birçok faaliyet alanında. Bunlar da bağlantılı tabii. Yani çalışan kişinin bilinciyle işte belki örgütlenmesiyle son zamanlarda işte 3. Havaalanı şantiyesinde konuşulan sendika temsilcilerinin yani haklı gibi görünen taleplerine bile sert tedbirlerle müdahale edilmesi ve tutuklamalar filan, gözaltına almalara gidilmesi filan, bunlar da birbirine bağlı gibi değil mi? Bu sertifikasyon, sendikalaşma, eğitim, memleketin genel olarak, mesela benim içinde bulunduğum inşaat sektöründeki elemanların nitelikleri, tecrübeleri, talep etmeleri, kabul etmemeleri, bunlarla ilgili kanaatiniz nedir? Yani meslek sertifikasyonu bir etki yapacak mı, yapıyor mu? Bir şey gözlemlenebiliyor mu? İşte örgütlenme seviyesi. Taleplere bakın, işçi sağlığı iş güvenliğiyle ilgili taleplerdir. Ne diyorlar? Yemeklerimiz kötü, servislerimiz yok, yatakhanelerimiz hijyen değil. Evet. Bunun için direniyorlar, bunun için hak arama mücadelesi yapıyorlar. Evet. İnşaat işçileri bir sendika oluşturdular bildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla. Onlar sürekli olarak işçi sağlığı iş güvenliğiyle ilgili şeyler yapıyorlar. İşçi sağlığı iş güvenliği meclisleri kuruluyor ülkede, artıyor. Sayıları da çeşitli kentlerde kuruluyor. Dolayısıyla aslında işçi sağlığı iş güvenliği alanı bir anlamda emek mücadelesinin başat unsurlarından biri olduğunu hiç de olsa fark edilir. Daha da fark edilecek. Bunun üstüne ekonomik anlamdaki şeyler de geldiğinde daha da fark edilecek. Buralarda bir bilinçlenme var. Neresinden tutarsanız artık hani konuştuğunuz herkes, hani beni gören birisi ne iş yapıyorsun diye sorduğunda hiç bu işlerle alakası olmasa da ya sizin alan da önemli aslında diye cümleye başlıyor. Demek ki bir yerden kulağa çalınmış falan. Tabloyu güncel durum itibariyle bakarsanız çok olumsuzluk var. Ama bu söylediklerini mesela yaparsanız kanun 2012'de çıktı ilk basamak. İşte şimdi az önce konuştuğumuz meclisler şunlar birkaç basamak daha öde çıktı. Merdivenin sonunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz işte. Ömrümüz yetene kadar hep birlikte çıkacağız o basamakları. Ama söylediğimiz noktada emekle ilişkili olan meselede sağlıkla güvenlikle ilişkili sistemlerin, önlemlerin ne kadar önemli olduğu bence artık ortaya çıkmış vaziyette. Ben katılıyorum buna. Ben eski bir şantiyeciyim. Yani bundan 40 sene önce baret giydirmek bile mümkün değildi bizim şantiyelerimizde. Şimdi yani özellikle o piramidin üstüne tekabül eden kısımlarda yaygın bir şekilde bu itirazsız uygulanabiliyor. Ama bir yandan da sıkı denetim var, işverenler tarafında var. Bir de efendim bazı işverenler için mesela bu işin sahibi olabilir veya yüklenicileri olabilir. İş güvenliği ile ilgili kayıtların şirketlerinin veya kurumlarının ismine getireceği olumlu olumsuz etkiler önemli. Özellikle uluslararası çalışanlar yapılan projelerde işte buna fatality rate, ölüm oranı diye tanımlanır. Evet. Sizin büyük bir yükleniciyseniz, müteahhit firmaysanız daha önceki yaptığınız işlere yönelik iş bitirme belgeleriniz, finansal yapabilirliğinizle birlikte daha önceki projelerdeki kaza oranınız ve ölüm oranınıza bakarlar. Bunu... Eğer bir projede işte birden fazla ölümlü şey geliştirmişse, gerçekleşmişse oraya kredi verme konusunda veya ihaleyi verme İhaleye kabul etme konusunda. Eksi puandır bu. Doğru. Benim ama de... gelin İGA'ya bakın. Kaç oldu? Sendikalın yine oradaki işçilerin ilan ettiği kadarıyla 30 küsur 38 dedi galiba. Evet. İşçi öldü. Kamuoyu bunun daha yüksek olduğuna vicdanen inanıyor. Evet. Ama rakamı doğru kabul edelim. Bir havalimanı yapıyorsunuz. 40 insan ölüyor. Şimdi bu havalimanını finanse edenlerin de aslında sorumludur. Evet. Orada kimliğe nasıl sigorta firmaları, kredi firmaları, kreditörler, evet, bunlara hiç bakmıyor. Aslında sürekli denetleniyor, sürekli bakıyorlar. Ama bir yandan da işte hani oraları da tahmin ediyorsunuz. Kredi verenler, yerli banka, işte şudur budur meselelerine, evet, baktığınızda yani bir havalimanı yaptınız, 40 kişi öldü, bu kabul edilebilir bir oran değil dünyanın işte bu sistemi. Standartları var bu işlerin tabii. Kabul edilebilir değil. Bazı ülkeler mesela ihaleye davet edeceği firmalardan bu sertifikasyonları, yani iş güvenliğiyle ilgili kayıtlarının onaylı raporunu istiyor. Bizim böyle bir onaylama mekanizmamız var mı? Bir prosedürü var mı bu işin? Yani çeşitli şeyler de var. Yani topyekuna bütün şeyle değil. Çeşitli akreditasyon süreçleri var. Hatta şu anda benim ofisimin hemen yan tarafındaki odada biz de bir akreditasyon sürecinden geçiyoruz. Denetçiler içeride, ben sizinle konuşmak için çıktım. Evet. Çeşitli akreditasyon şeyleri var ama topyekun hani böyle evet bu kesin uygundur. Olmazsa olmaz diyen değil yani. Henüz. Bir sistem. Şantiye sağlık güvenlik planı var. İşte çeşitli şeyler var. İnşaat sektörü için, başka sektörler için başka şeyler var. Ufak tefek denetim mekanizmaları var. O kadar boş değil. Ama bu işe yarıyor mu sorusu. 40 kişi ölüyorsa yaramıyor yani bir yerlerde, evet, yaptığı şey. Evet, evet. Korkunç bir şey var orada. Bu, evet, kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Dolayısıyla hani bu sistem, az önce başta söylediğim gibi yani sistem olsa da uygulama, algılama ve bunu özümseyip hayata geçirme konusunda henüz işçisinden işverenine samimi değiliz. Bunu anlıyoruz. Ama başta tabii işveren bunu maliyet unsuru olarak görüyor, inanmıyor gibi. Evet, özellikle 2000'li yılların başlarında kamu binalarının girişinde hepimiz hatırlarız herhalde. O kamu binasında orada yapılan faaliyetle ilgili olarak çeşitli sertifikasyon belgeleri hemen girişte sergilenir idi. Şimdi dikkat ediyorum ben mesela postanelerde vesaire veya vergi dairelerinde çok sık rastladığımız bir şeydi. Şimdi dikkat ediyorum onların hepsi sökülmüş ve herhangi bir ISO standardı belgesinin o kuruluş tarafından alındığına ilişkin, hatta o bina için alındığına ilişkin belgeler birdenbire ortadan kalkmış ve tabii ki bu hemen akla şunu getiriyor. Yani zorunluluk nedeniyle başlangıçta yapılmış olan bu çalışmalar, sertifikasyon çalışmaları yıllar içinde de mutlaka yenilenmesi, güncellenmesi gereken belgeler. Acaba bunlar da bir tarafa mı bırakıldı diye insan endişe ediyor doğrusu. Bu konuda hiç bilgi var mı Serkan? Özellikle yerel yönetimler ve kamu binalarıyla ilgili olarak, kamu kuruluşlarıyla ilgili olarak. Benim bilgim dahilinde yok ama yani bu iş şimdi 90'larda denetim sistemleri vesaire gibi artık almayan firma kalmadı. Evet. Yolda çevirip almayanı dövüyorlar şeklinde. Geldi. O belgeler bir yerlerde vardır yani, duvarlardan falan kalkmıştır ama denetimleri falan devam ediyor. Kaç yılda bir güncellenmesi gerekiyor bu tür belgelerin? Mesela 9001 işte yıllık olanı var, bir yıllık olanı var. Dış denetim, iç denetimle birlikte, evet, baktığımızda 2 yıllık periyotlarda maksimum belgenin gözden geçirilmesi ve dış denetimle devamına karar verilmesi gerekiyor. Şimdi kalite denetim sistemi alan bir yerel yönetim, kamu yönetimi eğer bundan iradi olarak vazgeçmemişse sürdürüyor genellikle. O biraz şeye bağlandı, otomatiğe bağlandı. Prosedürler, sistem vesaire falan. Onu bir şekilde sürdürüyorlar. Şimdi ben de bakacağım bir kamu, bir daha sizdeki tespitler dikkat etmemişim. Asarlar çünkü öyle şeyleri genellikle seviyor kurumlar. Kamu kurumlarında azaldı mı okula gitmediğim için belki ondan dolayı. Evet. Bu iş yerlerinde tabloları da oluyor Serkan Bey, değil mi? Bazen iş güvenliğiyle ilgili bilgiler, adam saat, kayıp zaman bilgileri falan bunlar. İnşaat çok sever onu. İnşaatta kazasız iş gibi sayılır. Fabrikalar çok fabrikalar severdi galiba. Evet, fabrikaların kapısında görürdü. Onunla övünürler. Evet, haklı da tabii, iyi olmasını arzu ediyor herkes. Yani işte o da bizim çok benimsediğimiz bir uygulama değildir. Çok artık teknik bir detay onun neden öyle olmaması gerektiği vesaire. Ama yani son tarihinde istihdam, iş güvenliği alanı 90'lara, 80'lere nazaran daha görünür olmaya başladı. Daha görünür oldu. Bu dert ediliniyor. Bunun tarafları kristallenmeye başladı. İşte İstihdam İş Güvenliği Meclisleri'nin yaptığı çalışmalar da bu kristallenmenin bir sonucu olarak sivil cephede çalışmalar. Düşünsenize 80'lerde bir grup insan kazaları takip edecek, sayacak, bunu yayınlayacak. Evet. Bunun için bir araya gelecek falan. Evet. Dolayısıyla bu bir kazanım mıdır? Bence bu açıdan baktığımızda kazanımdır. Sonuç vermiş midir? Bir projede 40 kişi ölüyorsa henüz vermemiştir. Evet. Ama torunlar inşaat işte 14 kişi ölmüştür. Bu kamuoyunda infialle karşılanmıştır. İşçiler yine benzer polisiye tedbirlerle susturulmuştur. Ama gerçek soru şudur. Torunlar inşaat o daireleri satabilmiş midir, satamamış mıdır? Ve kime satmıştır? Evet. Satmıştır ve bu konuya aslen duyarlı olduğunu bildiğimiz ya da düşündüğümüz gelir grubuna satmıştır. Evet. Oradan bir daire almak, oradan bir şey yapabilmek için. O bağlaç kurulmuyor yani. Oradaki o kayıplar bağlanmıyor olaya demek ki. İşte görmüyoruz bazen. Ya da 11 kişi önde Senyurt'ta alışveriş merkezinde. Evet. Orası. O alışveriş merkezine gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Gidiyorsanız aldığınız tişörtün, aldığınız şeyin üzerine yanık kokusu var mı yok mu gibi bir soru her yerde sorulmuyor. Yani bazen sert oluyor. Dolayısıyla bu biraz hepimize de düşen bir görev. Gene gitse ne olur, gitmese ne olur noktasına artık 30. meslek yılında giderek yaklaşan bir noktadayım. Evet. Serkan, çok teşekkürler. Verdiğim bilgiler için sağ olasın. Seni biraz denetimden alıkoyduk. Ama şimdi bırakalım ve serbest bırakalım ve denetim devam etsin. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Argun, aslında senin uluslararası bir tecrübeni de burada konuşmakta fayda var. Aslında birden fazla tecrüben var ama özellikle son tecrübenin rakamsal olarak nasıl bir gösterge ortaya koyduğunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok sıkı koşullarda yurt dışı projesiydi. Projeye idare kendi bağımsız iş güvenliği firmasını da dahil etti. Raporlar direkt işverene gidiyor orada. Ve her türlü çalışmada risk değerlendirmesi takip ediliyordu. Bütün haftalık toplantılar dahil önce iş güvenliği konuşulur. Sahada bunu uygulayacak çeşitli kademelerde müteahhide bağlı, işverene bağlı çeşitli gruplar sıkı kovalamaca yapıyorlardı. Benim çalıştığım proje 34 milyon adam saatlik bir projeydi. Uzun sürdü. Ve 4000 çalışanın aynı anda yani, şantiyede evet, bulunduğu yani, değil mi? Kalabalık olduğu dönemde. Evet, 4000, yani küçük bir projeden bahsetmiyoruz. Değil, o sayılar büyük. Burada bir kişinin hayatını kaybettiği bir kaza oldu ve tamamıyla maalesef yani olmayacak şeylerin üst üste gelmesiyle oldu. İşte 10 milyon adam saat kazasız, zaman kayıpsız. Zaman kaybı önemli orada. Lost time incident diye özetleniyor. Geçilmiştir diye sertifikalar yayınlandı, ilan edildi. Bütün bu titizliğin içinde o bir kişiye çok insanın kabul edesi mümkün değil. Yani burada 40 kişiden konuşuyoruz şimdi. Evet. Orası da büyük bir proje. Orada da belki birkaç milyon adam saatlik bir iş yapılıyor. Ama sayı çok korkunç yani. Evet. Bizim başka projelerde mesela karşımıza çıkan daha teklif aşamasında bir ön yeterlilik değerlendirmesinde uluslararası Amerikalıların kurduğu OSHA diye kısaltılmış ismi olan bir sertifika raporunu görmek istiyor. Seni ihaleye davet etmeden önce. Evet, kabul etmek için. Evet, oradaki kriterlere istatistiki olarak uyduğunu kanıtlaman lazım. Ve şunu da belirtelim, yani ihaleye başvuran ve ihale sonucunda da kabul edilen firma Türkiye'li bir firma. Evet. Türkiye'li bir inşaat firması. Evet, onun için ona yönelik hazırlık yapmak zorunda. Ona yönelik dokümanları olması lazım. Geçmişini ortaya dökmek zorunda. Bunlar da kabul edilebilir firma, yani kuruluşlarca onaylanmış olması lazım. Yani siz bir rapor yazıp bu benim hiçbir kaybım yoktur demeniz yeterli olmuyor. Evet. Uluslararası sertifikasyonla bunu kanıtlamanız gerekiyor. Türk firması da orada iş yapacaksa buna ihtiyacı var. Bunun Türkiye'de de yaygınlaşmasını diliyor insan. Evet, doğrusu. Bu bahsettiğimiz ülke bir Arap ülkesi ve Arap ülkesinde de iş sahipleri dediğin gibi her bir toplantının ilk başında aldığı rapor. Evet, o hafta iş güvenliği konusunda hangi olaylar olmuş? Yani neler, bunun sebebi nedir? Nasıl giderilir? Hangi tedbirler alınacak? Bunların hepsi kayda bağlanıyor orada. Ondan sonra diğer gündem maddesine geçiyoruz. Evet, bir bilgiyi daha paylaşalım. Yani ben detayları da senden dinlediğim için çok net hatırlıyorum. Çeşitli ülkelerden ve milliyetlerden birçok insanın çalıştığı bir 72, şantiyeden. 72 milletten öyle bir şey. Evet, oluşan yani bir 20 civarında ülkenin elemanları çalışıyor. Farklı kültürlerden geliyorlar. Farklı lisanlar bile konuşuluyor. Ama hepsine bu koşullar budur, çerçeve budur. Günlük eğitimler, haftalık eğitimler, işe alırken yapılan incelemeler ve iş sırasında da takip. Evet, yeme içme, yatma dahil, kalkma alışkanlıkları bile farklı olan milliyetlerden insanlar doğru, söz konusu. Doğru. Ve bütün bunların da dikkate alındığı bir şantiye yönetiminden evet. bahsediyoruz. Şimdi işçi sağlığı deyince mesela epeydir gündemdedir. Orta Doğu ülkelerin bazılarında büyük projelerde çalışan işçilerin çok olumsuz şartlarda yaşamakta olduklarını basın takip eder arada bir. Yani işte Dünya Kupası yapacak Katar, orada işçiler hangi şartlarda yaşıyor? Bunu da kanıtlaması lazım. Hakikaten orada da bunu çok titizlikle uygulayan bir idare takip edemiyor ama bir yandan da böyle inanılmaz kötü şartlarda yaşatılan, paralarını alamayan, pasaportlarını zaten işverenlere tespit etmiş, yemek koşulları, yaşam yerleri, dinlenme ihtiyaçları falan çok gözetilmeyen çok kalabalık işçi kitleleri de var. Tabii. Yani bunlar da bir gerçek. Ve ayrıca o stadyum inşaatında da herhalde beklenmediği kadar işçi ölümü gerçekleşti. Yani o şeyi bilmiyorum şu anda sayıları ama evet. insan endişe ediyor doğrusu. Evet. Yani bu tamamen o projeyi yürütecek olan, sorumluluğu üstlenmiş evet. olan şirketin denetiminde olması gerekiyor, i̇darenin değil mi? İdarenin ve şirketin. Hem idarenin hem evet. şirketin. Yani evet. hem iş sahibinin evet. hem de oradaki bütün şantiyeyi kuran ve yapımı üstlenen, evet. inşaatı üstlenen firmanın sorumluluğunda olması lazım. Yani, çünkü bir de Türkiye'de bu konuda da son derece saçma bir durum var. Hep alt yüklenicilere ihale edilen bir sorunlar zinciriyle evet. karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef. Benim sorunum değil işte o şu alt yüklenici. Bu onun, böyle olmamalı. Evet, bu böyle olmamalı. Evet, şimdi bir küçük ara veriyoruz. Müzik parçamızı dinliyoruz. Ondan sonra hukukçu arkadaşımız Gökhan Küçük'e telefonla bağlanacağız. Müzik Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Serkan Küçük'le konuştuk. Kimya mühendisi ve iş güvenliği uzmanı arkadaşımız. Şimdi telefon hattımızda Gökhan Küçük var. Hukukçu, iş sağlığı ve güvenliği hukuku uzmanı arkadaşımız. Gökhan merhabalar. Merhaba Gülen abi, merhaba. Evet, Argun'la birlikteyiz stüdyoda. Merhabalar. Birinci bölümde Serkan'la konuştuk. İş güvenliği uygulamalarında ne durumda olduğumuzu biraz konuştuk. Aynı soruyu iş güvenliği hukuku uygulamaları açısından sormak istiyoruz. Yani yargıdaki durum nedir? Birçok olayla karşı karşıya kaldık. İşte Soma örneğini biliyoruz. İşte 3. Havalimanı'ndaki sorunları biliyoruz. Ama bir genel değerlendirme rica edebilir miyiz senden? Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar dileyim hepinize. Çok teşekkürler. Şimdi tabloda değişen bir şey yok. Tablo derken iş cinayetlerinde sayısal olarak bir azalış yok. Bilakis artış var. Programa bağlanmadan önce son ne durumdayız diye şöyle bir baktım. 2018 yılının bu 9. ayına kadar en az 1290 işçi ölmüş. Şimdi tabloyu biraz daha genel açıdan değerlendirmek gerekiyor. Özellikle bu dönemi nasıl bir dönemdeyiz? Hukukun olağanüstü uygulandığı ekonomik kriz içerisinde bir ülkeden bahsediyoruz. Bu sadece işçi sağlığı ve güvenliği alanına değil, tüm alanlara sirayet ediyor. Alanımız üzerinden konuşursak, ekonomik kriz başlıca çalışma yaşantısını kötüleştiren, iş kazalarının sayısını arttıran, iş stresini arttıran, işsizliğin fazlalaştığı, dolayısıyla iş güvencesinin ortada olmadığı bir yerde, işte konkordatonun ilan edildiği, yeniden yapılanmaya gidildiği, küçülmeye gidildiği durumlarda iş yerindeki fiziksel ve hatta psikolojik şiddetin arttığı vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ve bunun yanına bir de hukuku eklediğimizde, hukukta da mevcut durumda olağanüstü hal hukuku artık olağan hale geldiğinde, burada bu alanda değişen çok fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Mevzuat anlamında artık hep söylediğimiz şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'nin mevzuatla ilgili bir probleminin olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin işte yargısında da aynı problem vardır. Uygulayıcısının elinde iyileşir ya da kötüleşir. Şimdi başka bir açıdan değerlendirmeyi ele alalım. Yargı açısından baktığımızda, yargıdaki problemler, en büyük problem tabii ölenlerin problemi. Yani benim artık avukat olarak burada söylediğim bir laf var duruşmalarda dahil olmak üzere. Bu ülkede ölmeyeceksiniz. Öldükten sonra yakınlarınız sizin için adalet aramayacak. En büyük acı, en büyük yorgunluk bu. Şöyle bir şey oluyor. Elbette ki herkes hakkını arayacak hukuki yollara sahip. Ama siz bir yargılamanın içine giriyorsunuz ve bir daha çıkamıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bir, hakkınızı arıyormuş gibi şikayette bulunuyorsunuz, mahkemeye gidiyorsunuz, istediğiniz şekliyle bir karar çıkmıyor, Yargıtay'a gidiyor, Yargıtay'dan dönüyor, bozuluyor, Cumhuriyet Savcılığına gidiyor, tekrar suç duyurusunda bulunuyor, tekrar takipsizlik kararı veriliyor vesaire vesaire. Yani o labirentin içerisinde dolaşıp duruyoruz. Mahkemeler bazında baktığımızda en büyük problem, bence programda sonunu dinledim biraz önce Serkan Bey'le bağlantımızın, baktığımızda kusurla ilgili bir kusur değerlendirmesiyle ilgili büyük bir problem var. Yani bu kusurdan kastım şu: kim sorumlu burada ve bu kusurun biçimi ne? Türk ceza hukukunda kusur dediğimizde şöyle düşünebiliriz: en altta taksir vardır, onun üzerinde, yani taksir, kusur ve basit kusur diyelim. Daha sonra bir şeyi öngörmüşsünüzdür ama önleyememişsinizdir. Orada bir bilinçli taksir vardır. Biraz daha bir üst basamağa daha çıkarsınız. Her şeyi görürsünüz ama aman canım bana ne dersiniz. Orada bir olası kast vardır. Bir üstte de işte bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmek vardır. Ona da kast diyoruz. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği hukukunda bu üç alan, yani taksir, bilinçli taksir ve olası kastın mahkemeler tarafından en alttaki taksire yöneltilmeye çalıştığını görüyoruz. Nerede görüyoruz bunu? İşte Soma'da gördük. Nerede gördük? Torunlar'da gördük. Nerede gördük? Esenyurt'ta gördük. Çok basit bir şekliyle Esenyurt davasını yakından bildiğim için söyleyebilirim. Mesela orada bilinçli taksir, yani çadırlar kontrol edilmiş, 8 ay boyunca iddialı ve güvenliği kurulu toplanmış, kablolar tespit edilmiş, yangın çıkabilir denilmiş ama buna rağmen bir önlem alınmamış. Şimdi artık burada taksirden, basit taksirden, kusurdan bahsedemeyiz. Burada bir en azından, en hafif bir ihtimalle bir bilinçli taksirden bahsedebiliriz. Yargının en büyük problemi kusuru değerlendirmesinde ve bu neye yansıyor? Yine biraz önce siz bahsettiniz. Şimdi kim sorumlu? Asıl işveren mi sorumlu? Alt işveren mi sorumlu? Bu işi projelendiren mi sorumlu? Buradaki sorumluyu nasıl tespit edeceğiz? Bunu da tabii ki mahkeme şunu yapıyor. Mahkeme diyor ki buyurun bilirkişiler diyor, bu dosya size ait, bize bu dosyayı değerlendirin diyor. Şimdi bilirkişilik müessesesi bu tür davalarda zaten başlı başına bir problem olarak karşımıza çıktı. Olayı değerlendirme, mevzuatı değerlendirme artı hakimin yetkisine giren kusuru değerlendirme anlamında kötü yönlendirici bilirkişi raporlarıyla karşılaşıyoruz. Bu da yargının değişmeyen ikinci problemi olarak söyleyebiliriz. Uzun yargılama süreleri. Burada gerçekten de bu uzun yargılama süresi insanları canından bezdiriyor. Adalete ulaşabilmek ayrı, adalete kavuşmak apayrı iki kavram olarak karşımızda duruyor. Burada baktığımızda zincirli işte üçüncü havalimanı da son gerçekleşen. Ya yani şöyle bir ülke olabilir mi? Yani şu açıklama yapılamıyor. Bu kadar spekülasyon var, bu kadar şey var. Bir iş kazasında, ölümlü ya da yaralanmalı bir iş kazasında kayıtlardaki rakam bellidir. Ve bu tarz bir projede Gazi Osman Paşa'ya bağlıdır büyük olasılıkla orası. Gazi Osman Paşa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapılabilir. Ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Havalimanı'nda şu kadar işçi ölmüştür der. Siz ona inanmazsınız, inanmazsanız üstüne birkaç sayı daha koyarsınız. Ölü sayısı çıkar ama bu bile belirli değil. Bu bile belirsiz. Orada ne oluyor, ne bitiyor kamuoyunun bilgisi dahili dışında. Biliniyor ama yayınlanmıyor değil mi Gökhan Bey bunlar? Biliniyordur. Ben görmedim. Ben görmedim. Yani burada net bir açıklama yapıldıysa da sözlerimi geri alırım tabii o zaman. Ama net bir açıklamayı ben rastlamadığımı evet. düşünüyorum. Yani şöyle bir şeyde sayısal bazda hayır o kadar değil işte şu kadar evet. diye bir sayı açıklandı galiba bir yıl ya da iki yıl önce. Bir yıl kadar önce yapıldı ama o zaman dahi evet, onun üzerine birçok açıklamanın şey. Üstünde bir ölümlü kaza sonucu söz konusuydu. Hı hı. Bu konuda tabii ki iş güvenliği meclisinin bilgilerine güvenmek zorundayız. O bilgiler evet. de tabii ki gerçeği tam yansıtmıyor olabilir. Şu anlamda ulaşabildikleri tabii, bilgileri tabii, açıklıyorlar tabii. ve bu kaydı da mutlaka her ay yayınladıkları raporda düşüyorlar. Tabii. Şimdi hani baktığımızda devam edebilir miyim? Yani Tabii lütfen. Tabii. Şimdi 2012 yılında dedik ki yani sizin programınızda da bunu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Doğru. Evet, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu geldi. Bu kanun önemli bir kanun olarak karşımızda duruyor ve kanun koyucunun ana amacı iş kazalarını olmadan önlemek. Bütün sistem bunun üzerine kurgulandı kanun kapsamında. Kanun da tabii bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin norm direktifinin birebir aynısı. Sonra yıllar içerisinde hükümler eklendi onlara. Şimdi bu kanun bir sistem kurdu. Siz biraz önce denetimden bahsettiniz. Bu sistem şunu dedi. Tamam, işverenin yükümlülükleri belirlidir. İşte mesleki riskleri önleyeceksin, risk analizi yaptıracaksın, sağlık gözetimi yaptıracaksın, eğitim vereceksin, bilgilendirme faaliyetlerini yapacaksın. Bütün bunları yaptıktan sonra bir de ortak sağlık güvenlik birimi diye bir sistem getirdi. Şimdi bu benim aslında şöyle bir şey yaptı. Ben artık müfettişlerimle bu alanı çok denetleyebilecek durumda değilim. Ortak sağlık güvenlik birimlerinden iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri kapsamında siz bir hizmet alın. Bu hizmet ticari bir ilişki olsun. Bu ticari ilişki kapsamında denetimlerimizi yapacağız. Şimdi bu sistemin faydalı olmadığı 6 yıllık süreçte ortaya çıktı. Çünkü bu sistem de yani kanun yürürlüğe girdikten sonra iş kazalarının sayısında 1,5 kat artış oldu. Evet. Bu sistem sağlıklı olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani bu noktadan sonra bu sistemin kamusal bir güce kavuşabileceğini zannetmiyorum. İkinci yargı problemi ya da kaçıncı bilemiyorum ama İş güvenliği uzmanları burada yargılamada adeta işveren yerine konuldu kanun yürürlüğe girdikten sonra. Ve tüm iş güvenliği uzmanları iş kazası meydana geldikten sonra kendilerini sanık sandalyesinde buldular. Yargılandılar, kimisi hapse aldı, kimisi işte ertelendi cezası. Ama sanki ana sorumlularmış gibi değerlendirdi. Şimdi yavaş yavaş o anlayış da değişecek tabii, değişmek üzere diyelim. Savcılar tarafından anlaşılması biraz zaman alacak. Durum, yargıdaki durum kısaca bu diyebilirim. Evet. Şimdi özellikle bahsettin Esenyurt'taki mahkeme son hangi aşamada? Şöyle, Esenyurt'ta mahkeme bir karar verdi. Bu kararda hiçbir asıl işvereni sorumlu bulmadı. Hı hı. Elektrik kablosunu çeken çocuğa bir 10 yıl verdi. Konudan bir haber olan alt işverenlere biraz ceza verdi. Orada da iki iş güvenliği uzmanına 6 yıl ve 5 yıl olmak üzere ceza verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bizim itirazlarımız doğrultusunda. Bir dedi burada taksiri kusur durumunu tekrar değerlendir. İki dedi müdahillerin suç duyurusunda bulunma taleplerini kabul et dedi. Fakat ana firmayı tamamen yargılamadan aldı çekti. Marmara Park'ı yabancı genel müdürü yargılamıyordu. Onu mahkeme beraat ettirmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu beraatı onadı. Dolayısıyla Marmara Park artık oradan hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi yargılamadan çıktı. Ama biz ne yaptık? Yargıtay bozma kararından sonra tekrar Marmara Park'ın ve Ece, Alman aslında bütün bunların arkasında dünyada alışveriş merkezi konusunda uzmanlaşmış Alman Ece firması var. Ece firması bu kapsamda hareket ediyor. O firmalar hakkında da suç duyurusunda bulunmasını sağladık. Ve ana müteahhit firma var. Kayı İnşaat dediğimiz. Kayı İnşaat'a hakkında da suç duyurusunda bulunmasını sağladık. Ve ne yaptı savcılık? Yargıtay'ın kararına rağmen tekrar takipsizlik kararı verdi. O takipsizlik kararına tekrar itiraz ettik. Mahkeme itirazımızı kabul etti. Savcılığa geri gönderdi. Şimdi anlatışı bile yorucu. Bu, çok yorucu hakikaten. Ve 6,5 yıl oldu Güran abi. Yani 6,5 yılın sonunda geldiğimiz noktada yargılamanın işte seyri bu. Ve diğer Marmara Park ve Ece Gayrimenkul hakkındaki suç duyurumuz yine takipsizlikle sonuçlandı. Şimdi onlar yazılacak. Şu aşamada kayı inşaat yetkilileri eğer gelirlerse mahkemeye gelecekler. Mahkemede savunmalarını yapacaklar. Biz sorularımızı yönelteceğiz. Marmara Park davası diyelim, Esenyurt davası bu şekliyle devam ediyor. Evet. Aslında çok enteresan tabii, özellikle işveren açısından baktığımızda kendi ülkesinde yapamayacağı ve yaptığı takdirde de çok büyük cezalara çarptırılacağı bir örneği tabii. Türkiye'de son derece rahat yürütebiliyor. Aklımdaydı söyleyecektim, unuttum sizin konuştuğunuz mesele. Şimdi bu davada çok enteresan bir şey oldu. Bu dediğiniz uluslararası firma ne yapıyor? Yurt dışından para buluyor, yurt içindeki bankalardan para buluyor ve ayrı bir denetim şeyi var. Parayı kullanmasını sağlayacak bir denetim firması var ve bu denetim firması Esenyurt'a gidiyor. İnşaat nasıl gidiyor? Belirlenen zamanda, belirlenen projede bir aksaklık var mı? Şu zamandan kadar bitirmeniz iyi olur diye 7 tane rapor yazıyor. Bu raporda şunu söylüyor bakın. Arada da Ece adına iş sağlığı ve güvenliği denetimi yaptığını söylüyor. Sonra yangın çıkıyor. Yangın ve Ramazan var. Ramazan ayı arkasından zannedersem. Diyor ki Ramazan da dikkate alınırsa, yangının çıktığı da dikkate alınırsa şu noktada şu tarihe kadar çalışmalarınızı iki kat daha fazla yapmak zorundasınız. Mesaileri arttırmak zorundasınız. Şimdi bunu hiçbir yerde yazamazsınız. Bunu hiçbir yerde söyleyemezsiniz. Yani 11 kişi yanarak ölmüş. Adam denetime geliyor. Parayı verecek çünkü Ece Gayrimenkul'e, Marmara Park'a. Ama diyor bunları yapmalısınız diyor. Evet. Yani baktığımızda hani hukuksal olarak değil ama insani olarak tabii ki ayrı başka ahlaki olarak da başka problemlerle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef, maalesef. Ne tarafa doğru gider bu gelişmeler? Ya şöyle, burada Esenyurt davasında çok yani davanın peşi bırakılmıyor. Evet. Ama burada Marmara Park Ece ile ilgili şimdi itirazımızı tekrar yapacağız. Evet. O itiraz büyük olasılıkla reddedilir diye düşünüyorum ama haksız bir red olacaktır o. Kayı inşaat yetkililerinden, yönetim kurulundan ve genel müdürü yargılanacak çünkü şimdi. O önemli bir gelişme evet. Baktığınızda. Çünkü bu bahsettiğimiz iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili önlemleri alma, sözleşmeyi feshetme yetkisi elinde olan emir ve ve talimat verme yetkisi elinde olan kişilerin mahkeme huzuruna çıkartılmış olacak. Evet. Herhalde 2019'un işte adli tatilinden sonra kararı çıkar belki. 7 sene olacak yani. Tabii. Daha bir Yargıtay'a gidecek tekrar. Yargıtay bakacak. Arkası yani. Bezdiriyor hakikaten. Bezdiriyor yani. Maalesef durum, tablo bu. Yani bunu, bu tabloyu keşke hani farklı konuşsak. Sizin daha önceki programlarınızda da benzer problemleri konuştuk. Bu problemler varlığını sürdürüyor. Evet. Artık şuna kafa yormak gerekiyor bence. Hani burada bu problemler nasıl aşılır? Bu problemler yani ciddi olarak nasıl değerlendirilmesi gerekir, ne türlü önlemler alınması gerekiyor? Yani şu 6331 sayılı kanunun getirdiği denetim mekanizması 7 yılda bir işe yaramadıysa, oturup bu denetim mekanizmasının değiştirilip değiştirilmeyeceği, yargı ile ilgili hızlandırılıp hızlandırılmayacağı ile ilgili somut çözümler atılabilir, ama o somut çözümlerin atılabileceğini de şu anki Türkiye'yi göz önüne aldığımızda çok mümkün olmadı. İyimser değiliz tabii ki. Evet. Maalesef. Yani. Gökhan, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Rica ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Size de şimdi kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi günler efendim. Evet Argun, tablo bu. Bu konuda da vallahi işte bu herhalde bilinç düzeyi, bilgi paylaşımı düzeyi devam edecek yani. Evet. Dış Güvenliği Meclisi, bunların hepsi önemli. Evet. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konumuz iş sağlığı ve güvenliği idi. Serkan Küçük'le konuştuk. Gökhan Küçük'le devam ettik. Serkan kimya mühendisi ve iş güvenliği uzmanı arkadaşımız. Gökhan ise hukukçu, iş sağlığı ve güvenliği hukuku uzmanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.